Частка третья. Ты можешь идти, брат Джузеппе. Кантельми откинул наголовник простой монаской сутаны, тонкие малокровные вусны нунция усмехались зычливо и крыху позмовницку. И он упершиню бачил этого человека так близко. Темные провалы вочниц, злямченные волосы, невеликий шнар над левым рожком в усну. Вызначился в турецкую компанию. Узбег на память запись у блакитной книзе. Брал дел в компаниях московской и шведской. Зашмальцованные рукавы неколи богатого контуша, 55 годов, а выдается пер на все 70. И снова ты спокойно твары. На что он сподеется? Поверьте, промою Кантельми, мой визит выкликанный щирым мкненьем допомогчи вам. Ваше право сумневаться в моих словах, але заставшися с вами сам насам, я навод рызыкую. Чим? У вачах Лишчинского загорелися жаренки кплівая цікавасть. На духовную особу, якая без светков гутарится слугой дьябла, незалежно от ее сану, падая тень подозрения, як вы сказали? «Со слугой дьябла?» Лишчинский голосно засмеялся, и нунция неприемно уразила, что смех не был удаваны. «Ваша правилебность, я могу пойти в заклад на мой майонток под берестем, что вы сами не вельми верите во всех этих слуг дьябла и у самого анёла-отступника». Коли не сказать больше. Неужо вы меркавали почуть у гэтых мурах серны смурод? Нунцый на імгне не сумеўся. Я разумею, долгие месяцы зняволення, незаконного зняволення, ваша правилебность, не могут не накласти отбитку на поводины словы человека, непорушно протягивал нунцый, але ваш розум варты того, каб даровать вам гэты, як у вас кажуць, выбрык. Зыркі язычкі свечак затрымцелі, стены вязніцы дыхнулі зімовай стыласцю. У куце, там, дзе стаяў тапчан, засланы тонкай шэраю посцілкай, размерана крапала з невысокіх чорных ад куроды мускляпенняў. Кантельмі прислухався до хворой нырки и щитней захинув сутану. Отщилины в стене полз по подлозе белый пасок снегу. Ценю ваш вчерашний ход. Ненаписанная частка трактата, где будут обвергнуты высновы першей. Ординарный розум на такое нездатный. Однако ваши новые доказы існавання Господа нашего выглядают не зусім пераканаўчымі. Зрэшты, магчыма, я просто не все як след зразумеў. Згадзіцеся, на сейме было довольно шумно. Вязень допытливо поглядел нунцию в очи, але Кантельми гонорился тем, что мог вытримать любый позерк. Я сказал, трохи нервово заговорил Лишчинский, что у кожным роде истот есть наибольш досконалая. В сусвете найдосконалейшим и найважливейшим является солнце. У свете живел человек. А сярод разумных створенняў самая дасканалая істота — Бог. Вельмі Вельмі цікава, але, прабачце, вочы ў нунцыя металёва бліснулі. Вашы доказы па сутнасці з'яўляюцца нечым зусім процілеглым. Са слоў пана філосафа вынікае, што ён прымае небяспечную і асуджаную царквой тэорыю Мікалая Каперніка і ставіць сонца ў цэнтр сусвету, хаця бясспрэчна, што яго цэнтр – найдасканалейшая зямля, населеная створанымі на вобраз і падабенства Божае людзьмі. Далей вы сцвярджаеце, што чалавек – найвышэйшая жывёліна. Ці не сведчыць гэта пра сумненне ў тым, што Адама і Еву стварыў Бог? Відаць, пан філосаф занадта старанна вывучаў сачыненні Арыстоцеля. Той, як вядома, лічыў, што людзі мусяць выводзіць сваю генеалогію ад малпаў. Ці можна ўявіць што-небудзь больш безглуздае і недарэчнае? А чаго варты ваш трэці доказ, які зводзіць Господа нашага да ўзроўню анёлаў і самога грэшнага чалавека? Заўважце, сумна сказаў нунцы пасля цяглай перервы. Не выключана, што мае словы не зусім адпавядаюць маім уласным поглядам. Але гэта пазіцыя царквы, ён падняў палец, паўтараю, царквы. На маёй радзіме, а таксама ў многіх іншых хрысціянскіх краінах любога з вашых доказаў было б дастаткова, каб адправіць чалавека на аўтадафе. Вы хацелі абараніць сябе, але толькі пагоршылі сваё становішча. Я ведаю, спакойна адказаў Лышчынскі, што інквізітары паслалі на вогнішча мільёны людзей і праз менш важкія прычыны. На шчасце, на маёй радзіме інквізіцыя скасаваная яшчэ 200 гадоў таму. Мяркуйце самі, ваша правілебнасць, у каго ў гэтым сэнсе большыя падставы ганарыцца радзімай? Смешку вязня падаўжаў Шнар. І ад гэтага яна выдавала яшчэ больш саркастычнаю. Кантэльмі адчуў, як хворую нырку ткнула новая іголка. «Вам пагражае вогнішча», вымавіў нунцы. Страх. Хай толькі адно імгненне, але ён бачыў на твары ў гэтага чалавека страх. Вашы біскупы настойваюць менавіта на такім пакаранні. Баюся, што пасля прамовы інстыгатара Куровіча белы снегавы пасак на падлозе пачаў ператварацца ў невялічкі сумёт. У вязніцы зрабілася зусім зімна, са скляпенняў ужо не крапала. «Вы кажаце вогнішча!» Лышчынскі паднёс азяблыя рукі да кандэлябра. «Вы верыце ў тое, што спаліўшы чалавека, можна спаліць думкі, якімі ён набліжаўся да ісціны? Папера нядрэнна гарыць». І зноў на бледным твары мільгануў страх. «Зараз», – падумаў нунцы, – «зараз!» «Заклінаю вас паверыць, я ваш сябра!» – усхвалявана загаварыў ён. «Я хачу выратаваць вас! Я хачу выратаваць ваш трактат! Ён патрэбны будучым пакаленням! Вы будзеце жыць!» Вы яшчэ абдымеце жонку, будзеце гушкаць на каленях унукаў. У вас будзе магчымасць пісаць кнігі. На твары Лышчынскага змагаліся недавер і надзея. Вы павінны толькі, гэта адзінае выйсце, вы павінны дзеля будучай перамогі ісціны вярнуцца ў лона ордэна. Вярнуцца ў лона ордэна? Вязені, яго вялізны згорблены цень на сцяне, затрэсліся ад рогату. І нунцый спалохана адхіснуўся. Вярнуцца ў лона ордэна, каб глядзець на старшага, як на самога Хрыста, каб аддацца яго найволі, як труп, які можна паварочваць на ўсе бакі, гэтага вы прагнеце. Альбо як там яшчэ ў 13 параграфе? Каб ні ў чым не памыліцца, мы абавязаны верыць, што тое, што мы бачым белым, ёсць чорнае, калі такім яго называе царква. Цытуеце Лаёлу, ашчэрыўся нунцы. Як я зразумеў, вы не гатовы прынесці ахвяру на алтар ісціны. Ну што ж, у такім разе царква паклапоціцца, каб пасля вас не засталося нічога. Нашчадкі не будуць ведаць нават вашага імя. Ваша жыццё скончыцца марна, як жыццё матылька ў полымі свечкі. Надоўга павісла маўчанне. Двум людзям па абодва бакі няхлямяжага стала ўжо не было аб чым гаманіць, але Кантэльмі парушыў цішыню. У вас ёсць яшчэ адна магчымасць палепшыць свой лёс. Лышчынскі насмешліва ўскінуў брыво, і нунцыю здалося, што страх, які ён нядаўна бачыў у вачах у гэтага чалавека, яму толькі прымроіўся. У маніфесце вашага суседа і сябра вусны нунцыя кранула ледзяная ўсмешка. Яна Бжоскі я сустрэў вельмі цікавую мясціну. Ён піша, што вы шчодра дзяліліся сваімі поглядамі. Ён заражаў гэтай навукай, як атрутнаю заразай, нявінныя розумы юнакоў і людзей сталага веку. Вы не назвалі б мне некалькі імёнаў? Цана? Надзейны схоў для вашага трактата. Скажам, стагоддзі праз тры яго нечакана знойдуць у бібліятэцы Віленскай акадэміі. Прыйдзе час, калі ваша альма-матер будзе ганарыцца такім выхаванцам. Усяго некалькі імёнаў, ваша правілебнасць. Мне здаецца, сярод нас сапраўды ёсць служка Вельзевула. Нунцыя адхлынула ад твару кроў. Вы забываеце, што святая царква мае сродкі развязаць язык самым зацятым. Зняволены устаў. Наша шляхта можа аддаць галасы за вогнішча, але свае прывілеі яна будзе бараніць да апошняга. Шляхціца не выдадуць на катаванне, нават калі ад яго пахне серай. Стамлёна закончыў ён. Запомніце, прасычаў нунцый, у вас быў адзіны шанс, вас спаляць. Прынамсі, на колькі хвілін можна будзе сагрэцца? Вы задыхнуўся Кантэльмі і раптам з бяссілай злосцю на сябе самога зразумеў, што разам з нянавісцю ён насуперак свае волі адчувае да Лышчынскага і нешта. гэта зусім іншая. Няўжо ён гутарыў з бязбожнікам не толькі дзеля справы ордэна? Няўжо ў словах пра выратаванне быў хоць драбок праўды? Знобка, хутаючыся ў футра, думаў нунцы па дарозе дамоў. Няўжо атэіст атрымаў над ім прадстаўніком папы нейкую ўладу? Не, гэта немагчыма!